شب بخیر کوچولو، به نام خدا. سلام به روی ماه شما کوچولوهای نازنینم، حال احوالتون چطوره؟ با روزهای کله گنجشکی چی کار میکنین؟ باریکلا، بعضی هم روزهای کامل میگیرن، ماشالله. البته مراقب باشید که و خدایی نکرده ضعیف نشید. بله، در این زمینه از مامان و بابا حتما کمک بخواید. راستی تا حالا شده کسی با مهربونی کمک کنه که شما از دوستاتون جدا نشید؟ نازنینای من، امشب میخوام یه قصه بگم، اونم قصه به نام دوستی پروانه ها و مهربونی خورشید خانوم، که امیدوارم بپسندید. جونم براتون بگه، سه تا پروانه زیبا تو یه باغ پر از گل زندگی میکردن. یکی از اون پروانه ها بالهاش قرمز رنگ بود، پروانه دومی بالهاش زرد رنگ بود، پروانه سومی هم بالهاش سفید بود. این سه تا پروانه هر روز دور گلها پرواز میکردن، بازی میکردن. وقتی هم خسته میشدن روی گلها مینشستن. تو یه روز قشنگ بهاری که پروانه ها مشغول بازی بودن، خورشید پشت ابرهای سیاه قایم شد و بارون بهاری شروع شد. بال نازک پروانه ها زیر بارون خیس شد. اونا به دنبال جایی برای قایم شدن بودن تا بارون اونا رو خیس نکنه. همینطور که در حال گشتن بودن، چشمشون به یک گل سرخ زیبا افتاد. پروانه قرمز رنگ به سمت گل سرخ پرواز کرد و وقتی به اون نزدیک شد گفت: ای گل زیبا، بالهای نازک ما زیر بارون خیس شده، اجازه میدی من و دوستام تا وقتی بارون تموم بشه زیر گل برگهای تو بشینیم؟ گل سرخ گفت: فقط تو که هم رنگ من هستی میتونی زیر گل برگهای من بشینی، ولی اون دوتا پروانه زرد و سفید رنگ نمیتونن. پروانه قرمز نگاهی به دوستاش کرد و گفت: آخه ما با هم دوستیم، ما با هم به اینجا اومدیم و با هم میریم، ما از هم جدا نمیشیم. پروانه قرمز اینو گفت و بال زنان از گل سرخ دور شد. پروانه ها همینجور که پرواز میکردن، چشمشون گل زرد رنگ دید. از اون خواستن که برای لحظاتی زیر گلبرگاش بشینن تا بارون تموم بشه. اما گل زرد چی گفت؟ گفت: فقط پروانه زرد رنگ که با من هم رنگه میتونه کنار من بشینه. پروانه ها با هم گفتن: ما با هم دوستیم، از هم جدا نمیشیم. اون وقت از کنار گل زرد رفتن. عزیزای من، این بار به یه گل سفید رسیدن، ولی باز هم گل سفید رنگ مثل اون دوتا فقط اجازه داد پروانه همرنگ خودش زیر گل برگاش بشینه، یعنی پروانه سفید. پروانه ها بازم حرفهای قبل خودشونو تکرار کردن. اونا با هم دوست بودن و نمیخواستن از هم جدا بشن. بارونم هی تند و تندتر میشد. آخه بال نازک پروانه ها خیس خیس شده بود و بچه ها از سرما داشتن می لرزیدن. خورشید خانم که از پشت ابرها دوستی پروانه ها رو دیده بود از ابرها خواست تا کنار برن. ابرها هم که با خورشید دوست بودن قبول کردن. خورشید نور طلایی خودشو روی پروانه های زیبا تابوند. بالهای نازک پروانه ها کم کم خشک شدن و زیر نور خورشید شروع به درخشیدن کردن. پروانه ها با خوشحالی شروع به پرواز کردن. گل ها که دوستی و بخشش خورشید خانومو دیدن از رفتار خودشون با پروانه ها پشیمون شدن و تصمیم گرفتن دیگه این کار رو نکنن و با همه پروانه ها مهربون باشن. بچه‌های قشنگ و نازنینم، هیچ چیزی بهتر از این نیست که وقتی با هم دوستیم به فکر دوستامون باشیم، همیشه کنار اونا باشیم، تنهاشون نذاریم. هیچی قشنگتر از این نیست که به دوستامون کمک بکنیم و خوشحالشون بکنیم. آفرین بچه ها، وقتی شما دوستاتون رو خوشحال میکنید خودتون بیشتر از اونا احساسه خوشحالی میکنیم. خب قصه امشبم خیلی قشنگ بود، امیدوارم دوست داشتیم. منم که بله میدونین چقدر دوستتون دارم. دست روی گلتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.